Middernacht, het begin van zondag 26 november. Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Volgens het Israëlische leger is de tweede groep door Hamas vrijgelaten gegijzelden aangekomen in Israël. Het zou gaan om 13 Israëliërs en 4 mensen uit Thailand. Ze worden naar ziekenhuizen in Israël gebracht voor een medische controle en zullen daar ook hun familie ontmoeten. Afgelopen dag weigerde Hamas de groep te laten gaan omdat Israël afspraken over de gevechtspauze niet zou nakomen. Na bemiddeling van Qatar en Egypte ging de vrijlating van de gegijzelden toch door en in ruil daarvoor komen 39 Palestijnen uit Israëlische gevangenissen vrij. Het Openbaar Ministerie wil in een proefproces toetsen wat burgers mogen doen om cybercrime-zaken op te lossen. De politie experimenteert in dat soort zaken met de inzet van burgers met specialistische digitale kennis. Tijdens zogenoemde hackathons bekijken burgers tientallen zaken van bijvoorbeeld oplichting via sociale media. Cybercrime neemt de laatste jaren sterk toe, maar de politie zegt onvoldoende capaciteit te hebben om alle zaken op te lossen. Justitie wil daarom dat een rechter beoordeelt op wat voor manier burgers wel en niet mogen helpen. Ajax heeft het voorzichtige herstel in de Eredivisie een vervolg gegeven. De ploeg won met 5-0 van Vitesse en staat in de Eredivisie nu op plek 8. PEC Zwolle verloor in eigen huis met 1-2 van RKC Waalwijk. Eerder op de avond won PSV zijn 13e competitiewedstrijd op rij. FC Twente werd daar verslagen met 3-0. Feyenoord won in de stadsderby tegen Excelsior. Het werd 4-2. Heerenveen Fortuna Sittard eindigde in een 3-0. Het weer, vannacht wat buien, soms met hagel of natte sneeuw. Het koelt af naar 1 tot 4 graden. In het oosten kan het ook vriezen. In de loop van de nacht klaart het wat op, maar in de ochtend neemt de bewolking weer toe. Met af en toe ook een bui. Het wordt maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Het was de week van de politieke aardverschuiving. De PVV van Geert Wilders is met afstand de grootste partij geworden. Is dit ons Nederlandse Trump-moment? Waar komt dat verlangen naar sterke leiders vandaan? Vannacht staan we stil bij een van de grootste Europese leiders ooit, Napoleon. Een man die blijft fascineren en misschien zelfs inspireren. Het lijkt geen toeval dat juist nu de film Napoleon in première gaat. Want blijkbaar kunnen we het toch niet laten. Was dit dan de week van de grote leiders? De Ongelofelijke Radio. Goedenacht en welkom bij De Ongelofelijke Radio. Het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Het komende uur luistert u naar een gesprek met mijn collega David Bogert en historicus Beatrice de Graaf. Ook vaste gast theoloog Stefan Paas is daarbij aanwezig. Ja, Beatrice en Stefan. Op een of andere manier krijgen wij het voor elkaar om altijd bij historische momenten bij elkaar te zitten. Ja, we zijn natuurlijk getuige geweest van een historische verkiezingsuitslag. Ja. Geert Wilders is de grootste, by far. Hoe hebben jullie dat beleefd, Beatrice? Ja, we zaten te kijken met de kinderen erbij, die eigenlijk normaal dan al naar bed gaan. Maar die zijn normaal helemaal niet geïnteresseerd in politiek. Maar die hadden nu door, er staat iets op stapel. Ja. Dus ja. Die mochten van ons komen kijken. We hadden ook nog 3 vrienden op bezoek. Dus we hadden echt een nootjes en chips. En die hebben we op een gegeven moment maar laten staan toen de uitslagen binnenkwamen. En wat ik vooral eigenlijk best wel heftig vond, is dat de kinderen zo schrokken. Die nogmaals helemaal niet super politiek actief zijn of zo. Zijn 15, 14 en 11. Waren ze maar wat politieker actief, denk ik soms. Maar dat zijn ze niet. Maar nu schrokken ze alle 3 verschrikkelijk. En eigenlijk het eerste wat ze alle 3 zeiden: maar mama, het klimaat en de dieren dan. Ja. En dus dat is heel erg hun belevingswereld. Ja. Oh, mijn ook wel, moet ik zeggen. Dat was ook mijn eerste schrik. Wilders heeft natuurlijk wel gezegd dat hij bereid is zijn anti-grondwettelijke standpunten even in de koelkast te zetten. Hoe dat precies werkt, vraag ik me af. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar inderdaad, de partijen die nu eerst aan zet zijn, zijn geen van alle partijen die je nou erg vertrouwt op het dossier van klimaat. VVD heeft zich er wel aan verplicht. Maar het is wat raar, voor mij in elk geval, om nu te denken, we moeten hopen dat de VVD nog het klimaatbeleid een beetje gaat redden. Dat is in het verleden de laatste aan wie je dacht op dat punt. Nou ja, en verder ook nog, dat was dan mijn eigen gedachte. De wereld is de afgelopen weken al extreem gepolariseerd geraakt door de oorlog Israël-Hamas. Ja. We zijn in Nederland best wel gepolariseerd geraakt. Die affectieve polarisatie, de emotionele polarisatie, die viert al hoogtij. En nou komt deze uitslag erbij, die natuurlijk ook voor een miljoen moslims in Nederland echt een schok is. En dat zie je ook al op Twitter. Ja, want die worden nu wakker in een land. Ja, die realiseren zich nu deze week dat ze in een land leven waarin iemand de grootste is geworden, die natuurlijk expliciet heeft gezegd: ik wil jullie religie bestrijden. Ja, en jullie heilige schriften en jullie uiterlijk. Dicht. Moskeeën dicht, dat heeft hij gewoon echt gezegd. Onderwijs voor moslims, islamitische scholen dicht. Maar goed, dat is niet het enige. Wilders heeft natuurlijk ook klaargespeeld om een hele slimme campagne te voeren waarin het niet over zijn programma ging. Dat is eigenlijk gek, want hij wil natuurlijk veel meer. Hij wil een exit, althans een referendum daarvoor. Ja. Hij wil de Eerste Kamer afschaffen. Het klimaatverdrag opzeggen. De Eerste Kamer afschaffen. Hij wil echt heel veel gekke dingen. Gekozen burgemeester. Dat is nog minst gekker van alles, zou ik maar zeggen. Er zijn meer partijen, hè? Ja, er zijn wel meer. Maar er zijn, gulden afschaffen? Of de gulden weer terug zelfs? De gulden weer terug, dus er zijn heel veel dingen die hij geroepen heeft. En dan moet je nog afwachten. En die ook in het programma staan. Ja, en krijgen we straks PVV-ministers die dingen gaan roepen als neprechters of nepparlement. Ja. Of die, als het zo uitkomt, bevriende staatshoofden, of misschien niet altijd bevriende staatshoofden als Erdogan, nog eens even gaan schofferen en de internationale politiek af en toe flink op stel te zetten. Ja. Het is een hele onzekere situatie. En je kunt je natuurlijk wel afvragen of partijen als NSC en VVD, met name de mensen die daarin zitten, of die dat nou echt vertrouwen. Ja. Los even van hun principiële eventuele bezwaren, daar ze misschien nog overheen zetten, maar zien ze het pragmatisch zitten. Dat is bijvoorbeeld kritiek van Omtzigt. Ik ga niet met hem in zee als hij de rechtsstaat met voeten treedt. Dat leek al wat te gaan schuiven. Hij heeft niet gezegd, ik ga niet met hem in zee. Hij heeft gezegd, Wilders sluit zichzelf uit. Dus dat is al wel een toonverschil. En daarin is Omtzigt, die heeft dus niet gezegd, ik ga nooit in zee met Wilders. Die heeft het altijd een beetje geconditioneerd gedaan. En hij heeft ook gezegd, Wilders sluit zichzelf uit. Met andere woorden, als Wilders zichzelf nu weer insluit, eigenlijk al vrij snel na 9 uur, zei hij, ik zal een premier zijn. We zullen er zijn voor alle Nederlanders. Ja. Ja. Ik neem verantwoordelijkheid voor iedereen. Ongeacht hun geloof. Ongeacht je afkomst, je geloof. Dat je echt denkt, van, hè, dat is, is dit wel dezelfde man? En vervolgens, kort daarna hadden ze Omtzigt voor de camera. En die zei, ik zal over mijn schaduw heen springen. Precies, dan moeten we gewoon allemaal gaan afwachten. Ja. Wat ik me er wel afvroeg, voelt dit een beetje als een soort ons Nederlands Trump-moment? Nou, eerder Meloni, moet ik heel erg aan denken. Italië? Ja, het is, kijk, Trump is natuurlijk echt anders. Hè? Dat is de winner takes it all. Ja. Dus dan ben je ineens, the day after, heb je. Vanochtend kwamen de kinderen beneden, is Wilders nou minister-president? Nou, dat had ik al een paar keer geprobeerd uit te leggen, maar dat is best blijkbaar moeilijk om dan goed te begrijpen voor kinderen, dat het dan in Nederland nog heel lang kan duren. Ja. En dat het ook nog anders kan komen. Dat je een groepje moet vormen. Hè? En dat is natuurlijk in Amerika totaal anders. In Engeland ook. Ja. Dus dat, vandaar vind ik die vergelijking lastig. Ook de uitvoerende macht van een president in Amerika is niet te vergelijken met de uitvoerende macht van een minister-president in Nederland. Ja. Dat is toch meer primus inter pares. Ja. De coalitie, dus ook het ambtelijk apparaat, dat kon Trump eigenlijk op heel veel plaatsen stilleggen. Er zijn nog steeds heel veel posten, bijvoorbeeld in het ministerie van Buitenlandse Zaken in Amerika, niet bezet. Omdat in de tijd van Trump daar geen toestemming voor wordt gegeven. En nu nog steeds republikeinen dat tegenhouden. Ja. En dat kan in Nederland allemaal niet. Dus vandaar Meloni. Nee, ik denk dat het moeilijk te vergelijken is, inderdaad. Dus de vergelijking van Meloni, dat was ook iemand die met Mussolini koketeerde. Ja. Die met alle rechtsextremisten zo ongeveer op de foto ging. De premier van Italië. En nu de premier van Italië is. En je hoort eigenlijk niet zoveel van haar. Ja, ze is veel gematigder, hè? Ja. Dus eerder denk ik aan zo'n soort voorbeeld. Wat niet wil zeggen dat ze, wat zij probeert achter de schermen, de deals die ze met vluchtelingen en migranten probeert te sluiten. Albanië-deal, hè? Albanië, dat ze of ongrondwettelijk of onmogelijk. En de kans dat zij wordt afgerekend neemt toe. Ja. Dus, ik wil toch even terug naar Bolkestein. Bolkestein schreef al in 1995 dat de grote stroom, de aanhoudende stroom van asielzoekers, die dit jaar al over de 20.000 uitkomt. Schokkend. Schokkend, wat toen echt als schokkend werd gezien. In 1995 schreef hij dat Nederland daar iets mee moest. En dat het een illusie was en dat het beleid van Jan Pronk van de Open Deur dat moest worden gestopt. Jan Pronk was PvdA, Bolkestein was CVD, even voor de jongere luisteraars. Het is nog de tijd van de Paarse kabinet. Hè? Maar wat Bolkestein hier doet, doet, en dat is ook wel onderzocht, met een moeilijk woord heet dat de securitisering van migratie. Dat betekent dat je migratie was voor die tijd eigenlijk decennia lang een onderwerp van sociaal beleid, van economisch beleid, van huisvestingsbeleid. Het was gewoon iets wat erbij gedaan werd in die domeinen. En met Bolkestein en de VVD is migratie, immigratie dan eigenlijk, en met name uit Afrikaanse landen, dat zegt Bolkestein ook, hij heeft het niet over de grote immigratie. Ja, dat heeft Lubach zo mooi aangetoond met die cijfertjes. Dat heel veel migranten komen uit Europa. Daar gaat het niet om. Het gaat om de migratie uit Afrika. Groenberg laat het natuurlijk in zijn boek. Ja, precies. Ja. Die migratie, dat is een veiligheidsprobleem. En dat heeft Bolkestein dus al in 1995 gezegd. Nou, vervolgens krijg je, dat rolt als een sneeuwbal verder. En dan breekt de fortuinrevolte uit, waarmee dus niet alleen buitenlanders, migranten uit Afrika, maar ook hun religie, ook hun cultuur, dat wordt als een veiligheidsprobleem gezien. Dat kun je gewoon aantonen, zeker, ook in het discours, hoe dat is verveiligd. Dat is het Belgische vertaling van securitisering. Ja, mooi, hè? Mooi woord. Nou, het is natuurlijk helemaal geen mooi woord. Het is best wel een erg woord. Want als je het ziet als veiligheidsprobleem, ja, dan reageren mensen ook anders dan als je het beschouwt als een sociale kwestie. Ja, maar er is natuurlijk recentelijk nog iets anders gebeurd. Ja, als ik dan ook een mooi woord mag uitvinden, een soort domotisering van de immigratie. Namelijk, het wordt gekoppeld aan de huizencrisis. Ja, dus, dat was toen zij ook komen al onze huizen afpikken. Ja, maar dat is al, dat deed trouwens Jan Maat al. He, dus het is nu weer, dat klopt, het is weer terug. Maar dat is iets wat wel steeds terugkomt. Want je ziet constant een koppeling van asielmigratie aan een urgent gevoeld probleem in de samenleving. Ja, maar ik zei net, Bolkestein deed dit. Ik kan moeten zeggen, Jan Maat heeft het natuurlijk ook al gedaan. Alleen die werd niet serieus genomen. Nee, serieus die werd echt in de marges. Dus waarom ik Bolkestein citeer, de VVD heeft op deze manier migratie als veiligheidsprobleem salonveeg gemaakt. Met een portuin wakker gekust. Ja, en dan krijg je het probleem, wat we natuurlijk nu ook hebben gezien, waar jij net ook op doelt, als mensen dan dat echt als serieus als probleem gaan zien en denken van ik krijg geen huis, maar zij wel. Mijn bestaanszekerheid is niet gegarandeerd, maar die buitenlanders wel. En misschien ook dan het culturele element. Dan gaan ze dat projecteren op de cultuur en op de identiteit. Okay. En dan krijg je dus identiteitspolitiek. Ja. Want het rare is natuurlijk, als mensen echt zich zorgen zouden maken over huisvesting, als ze zich echt zorgen zouden maken over bestaanszekerheid en armoede in Nederland, dan stem je op de SP. Misschien stem je dan zelfs nog op de NSC. Maar niet op de PVV, want die heeft helemaal de afgelopen jaren daar niet zoveel credits op. Dus dat is natuurlijk het rare. Dus je stemt op de PVV omdat je de huizencrisis, de zorgcrisis koppelt aan het probleem van migratie. En ik denk ook nog, en dat vind ik best wel eng om te zeggen, omdat de wereld is al zo gepolariseerd, daar wil ik eigenlijk niet aan meedoen. Maar ik denk toch dat de oorlog tussen Israël en Hamas de afgelopen weken dat klimaat heeft verergerd. En je hebt dus die onderstromen, die diepe karrensporen, waar Bolkestein al mee is begonnen, wat de VVD eigenlijk alleen maar heeft aangehouden, dat migratie een probleem is. Daar zit natuurlijk ook nu bij van als het hart op hart komt, als de crisis is, hoe gedragen bevolkingsgroepen zich dan? Gaan ze voor Palestina demonstreren? Wuiven ze met Palestina-vlaggen? Komen ze voor Israël op? Grote overgrote meerderheid, 2/3, heeft zich eigenlijk niet zo uitgesproken, zegt niet zoveel, maar heeft ook aan die extremen een hekel. Wilders werd gekozen. Jij zei dat Jezilkus de deur openzette. Maar hij werd ook gekozen omdat hij zelf in één keer veel vriendelijker ging praten. Ja, dat is de combinatie. Hij heeft die deur opgetrapt ook. En daardoor durven mensen er nu makkelijker voor uit te komen dat ze PVV stemmen. Dat is natuurlijk een tijd lang hebben mensen dat eigenlijk niet gedurfd. Mensen schaamden zich een beetje op de werkvloer soms. Er zijn ook al veel reportages over geweest. En nu kun je zeggen, het is toch gewoon een partij. Kan toch? Ja, en hij heeft natuurlijk, als het gaat om die anti-rechtsstatelijke standpunten van hem, moskeeën sluiten, Koran verbieden, et cetera, heeft hij gezegd, we blijven binnen de kaders van de grondwet. Dat heeft hij dus. Zelfs grenzen dicht zijn, dat gaat niet lukken. Maar migratie blijft wel voor hem een heel belangrijk thema. Hij heeft ook gezegd, de asieltsunami gaan wij stoppen. Dat zei hij ook nog in de toespraak. Dus dat blijft wel overeind staan voor hem. Precies, thema, dus dat is mijn punt. Als mensen dat allemaal niet zo belangrijk zouden vinden en echt die sociaal-economische issues belangrijk zouden vinden, dan zouden ze toch naar een andere partij gaan. Ja. Ze gaan naar deze partij, juist hierom. Ja, dat ben ik met je eens. Overduidelijk is migratie echt een groot thema. Nou, voor, en aan migratie. En nog één ding dan, over migratie. Dat is niet zomaar migratie. Het is niet de migratie van mensen uit Europa. Het is niet de migratie van mensen uit Oekraïne. Het is nog niet eens misschien puur de migratiesec op dit moment uit het buitenland. Het is ook een soort hondenfluitje voor dat wat mensen zien als buitenlands. Wat ze zien, dus de kiezers van Wilders. Hè? Dus wat zij zien als, dat hoort niet bij Nederland. Dus migratie is misschien ook wel een soort thema waarin heel veel dingen worden geplakt ook eerdere stromen van migratie. Dus de multiculturele samenleving. Allerlei ongenoegen in vertaald. Ja, misschien zelfs wel de islam als zodanig. Dat men nu denkt, ook met die oorlog in Israël, die pro-Hamas, pro-Palestina demonstraties in het achterhoofd. Van, ja, dat willen wij niet. Dat is natuurlijk iets waar Wilders ook af en toe naar refereert. Mensen die hun wijk hebben zien veranderen, die hun land niet meer terug herkennen. En dat zit hem ook in die culturele thema's, die dan onder migratie worden gevoegd. Ja, dat denk ik wel. Dat moeten we nog verder onderzoeken. Hè? Dus ik ben heel benieuwd. Maar we zullen ook natuurlijk onder ogen moeten zien, het Parijse volk is grillig. En het kan ook zomaar weer over een jaar heel anders zijn. Dat is iets wat we... Sorry dat ik steeds iets bruggetjes maak, hoor. Ik ga over die brug heen lopen. We moeten toch langzamerhand ook over... niet alleen over de Napoleon het Venlo hebben. Ja. Je zei het terecht al een paar keer, van er moet nog veel blijken. Straks als de kruiddampen wat meer... Mooi dat je ook een bruggetje... Ja. Napoleon-achtige term, de kruiddampen van Napoleon. Nou ja, als dat straks wat meer... Wilders zijn Moskou. En zo ga ik er nog een paar ingooien. Prachtige bruggetjes. Maar volgende week zitten wij natuurlijk ook met Josse de Voogd, die electoraal geograaf in Utrecht. Ik zag hem ook weer bij de NOS de verkiezingen duiden. Ja, dan kunnen we nog wat meer kijken, wat is er nou echt aan de hand in dit land. Dus dat gaan we volgende week verder doen. Dan gaan we nu heerlijk een beetje escapistisch, zou ik haar zeggen, de geschiedenis in duiken met Napoleon. Maar dat is ook niet waar. Nee. Want we hebben het natuurlijk wel even over gehad. Van, is het nog wel slimmer nu om over Napoleon te praten? En Beatrice, je hebt natuurlijk ook een column in NRC. En jij stelt er eigenlijk juist nu, is het belangrijk om het over Napoleon te hebben. Absoluut. Ja, Fransen zullen zeggen, het is altijd belangrijk om over Napoleon te hebben. Dat vind ik niet. Daar zijn Fransen voor. Ja. Maar ik vind het goed om het wel over hem te hebben. Kijk, even heel prozaïsch. De film komt uit in Nederland, de film Napoleon. Ja. En dat is natuurlijk heel raar. Er zijn een paar waarnemingen over die film. Dus een film over een alfaman die ontzettend misogyn en lelijk met vrouwen omgaat, die gewelddadig is. Dus dat vond ik sowieso al grappig, dat dat een bestsellerfilm wordt in de tijd die bol staat van MeToo en politieke correctheid. Dus dat is al, zeg maar, even een soort cultureel interessant. Waarom dat dan, dat stilt dan toch onze heimelijke verlangens naar liberale, sterke mannen. Maar nu ook in de verkiezingen zie je dat natuurlijk eigenlijk ook terug. Je ziet een verlangen naar sterke leiders. De grootste partijen die groot zijn geworden, die hebben het heel erg gespeeld op de zoektocht. Jij zei het net al, er was een soort premiervormig gat in de Nederlandse politiek. Denk aan dat en daar filmpje moest de leider van Jezus zo glimlachend rondkijkt in de menigte zo. En de toejuichingen opsnuift. En met allemaal filmpjes van voormalige premiers eromheen. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Ja, behalve Balkenende. Behalve Balkenende, ja. Maar Kok mocht er wel langskomen. Kok mocht, dat is een sterke man. Lubbers, ja, sterke. Dat zijn testosteronmannetjes, zeg maar. En daarom ringden ze zich mee. Nee, maar mijn punt is dus dat je zou kunnen zeggen dat verlangen naar sterke leiders, dat maakt die Napoleon-film tot een succes. Maar dat verklaart ook wel een beetje waarom hij mensen in tijden van nood en zorg en angst hebben, zoeken ze een sterke leider. Iemand die de stam, die de tribe kan verdedigen. Ja. En dat wordt door de media aangezwengeld. Voorheen, Nederland is helemaal geen premiers- of presidentsverkiezers. Nergens op. Dat is heel on-Nederlands. En toch hebben de media dat er een beetje van gemaakt. En dat past dus bij dat verlangen. Nou, en dat is dus wel iets wat ons bij Napoleon brengt. Ja. Daar zijn we. Als iemand dat een beetje vertolkt natuurlijk, is dat Napoleon. Ja. De traditionele sterke leider. Ja. En heel veel mensen die zeggen dan nog wel eens tegen me, ja, maar Napoleon, die heeft toch de verworvenheden van de Franse revolutie tot aan de einde der aan de aarde toe verspreid. Of dan heb ik omgedraaid. Precies, dan zeg ik van, ja, welke verworvenheden? Rechten van de vrouwen? Rechten van slaven? Rechten van, daar kun je het zo nog over hebben, godsdienstige minderheden, misschien een beetje, maar ook niet echt. Dus eigenlijk heeft Napoleon de revolutie juist teruggedraaid. Dus mensen werden door die revolutie, konden ze eventjes ruiken aan de code van de mensenrechten, aan een echt sociaal contract, niet dat bestaanszeker, maar echt het contract van Rousseau. Ja. Maar dat hebben de revolutionairen zelf natuurlijk een beetje verpest met hun guillotine gedoe, het comité van de publieke gezondheid. Het guillotine gedoe, zo vat je een beetje de revolutie samen, toch? Ja, hoop anarchie, hoop onrust. Ja. Bovendien werden de omringende landen ook zenuwachtig en die dreigden Frankrijk te gaan aanvallen. Toen kwam uit die as Napoleon. tevoorschijn. Eigenlijk een onwaarschijnlijke held. Hij kwam uit Corsica. Ja. Geen hoge adel. Beetje uit de provincie, hè? Uit de provincie. Hij heeft pas accent op zijn tiende, sprak hij ook. Op zijn tiende heeft hij pas Frans geleerd. Ja. Dus hij heeft nooit goed Frans kunnen spellen. Hij sprak Italiaans en Corsicaans. Ja. Ja. Napoleone heette die. Ja. En, Buonaparte. Ja, precies. Eigenlijk ook een soort outsider. Een outsider, ja, precies. Ja, ook weer allerlei brugjes maken naar nu. Ja, voordat we een beetje... Napoleon is natuurlijk fascinerend genoeg. En je schetst dus ook, het is leerzaam ook om het juist in deze tijd over hem te hebben. Kan je ook een beetje uitleggen waar blijkbaar die fascinatie vandaan komt? Want deze filmmoord, ja, dat zeggen alle critici en mensen die er verstand van hebben, dit wordt ook weer een blockbuster. Veel mensen gaan naar deze film. Ja. Er zijn geloof ik al meer dan 1000 films over Napoleon. Jij bent ook geweest al, hè? Ik ben ook. Ja. Ik hoop om met mijn zoon naartoe te gaan. Ja. Ja. Jullie waren in de bevoorrechte positie dat jullie... Wij mochten hem alvast zien vanwege de... Het nieuws. Wrijf het maar in. Meer dan 300.000 boeken volgens mij over Napoleon zijn er al geschreven. Wat maakt het gewoon aan die persoon, aan de persoon Napoleon, dat blijkbaar zoveel mensen door hem gegrepen worden of gefascineerd zijn door hem? Beatrice, het is ook niet. Jij hebt het ook vaak genoemd in onze podcast. Jij bent ook wel veel met hem bezig, beroepsmatig gezien als historicus. Wat maakt hem dan zo fascinerend? Ja, dat is een hele goede vraag, want dat is voor heel veel mensen ook wel weer anders. Maar de reden dat hij is komen bovendrijven, nou, moet wel eerst gewoon even historisch feitelijk. Het was gewoon een grote generaal. Hij heeft gewoon heel veel veldslagen gewonnen. En dat zie je ook. Hij had in, al een reputatie, hè? En dat zie je ook in deze verkiezingen. Mensen houden van een winnaar. Ja. Dus ja, even een bruggetje weer terug. Van wie erbij komt. Ja. Nee, maar dat is echt waar. Mensen houden van een winnaar, blijven ook van een winnaar houden. Ja. Tenzij die winnaar echt hele erge dingen doet. He, als Hitler op tijd was gestopt, was hij misschien ook wel als een winnaar. En nou ja, dat wordt wel gezegd in Duitsland. Ja. Ik zeg dat niet, maar dat is een interessant ding. He, iemand als Hannibal, als Caesar, nou dat waren bloeddorstige tirannen. Ja. Maar die worden als winnaar gezien. Dus dat vinden we interessant. Ja. He, jullie denken allemaal als man wel eens aan het Romeinse Rijk, heb ik gehoord. Nou, dus zijn dat ook... is ook in de deal. Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan denk. Nou, er zijn ook veel mensen die denken aan Napoleon. En, en dan is het interessante nog aan Napoleon. Anders dan aan modernere dictators, daar kleeft bloed aan. Ja, aan Napoleon ook kom ik zo op. Maar van Napoleon, daar is genoeg ambivalentie van over om de discussie nog te kunnen voeren. Was die oké of was die niet oké? Hij is geen Hitler of Stalin. Precies. Ja, nou dat zei Ridley Scott wel. Ja, de regisseur van de Fransen waren woest. Ja. Wat ook interessant is. Nu kom ik bij wat ik zelf de belangrijkste redenen vind waarom we nog zoveel over Napoleon hebben. Dat komt door zijn eigen slimme propaganda. Hij is zo succesvol geweest in het creëren van zijn eigen mythe. Ja. Dat heel veel mensen, heel veel mannen met name, daar nog steeds in geloven. Zijn mythe is nog steeds. En dat komt door hemzelf. Ja. Van die schilderijen waarin hij als een Griekse held, of een Romeinse held, als het ware, langs de piramides loopt. En hij had toch zijn eigen schilder, toch? Ja, hij had een soort hele eigen entourage om zich heen, waarmee hij al plaatjes liet maken. Ik geef ook een voorbeeld in mijn column. Dat, nou ja, hij styleerde zichzelf dus als een overwinnaar. Hmm. Dus alle oorlogen, nou, hij won er ook heel veel. 60 veldslagen of zo heeft hij gevoerd. Dus heel veel heeft hij er gewonnen. En een paar laatste niet. Maar ook aan het begin, als hij er dan toch eentje verloor. Bijvoorbeeld die campagne in Egypte. Ja, die hij ook is geweest. Heeft hij eigenlijk verloren, dat kan je wel zeggen. Dus dat is een verloren campagne die hem eigenlijk heeft geholpen de baas van Frankrijk te worden. Ook weer zoiets geniaals. Ja, hij had verloren, maar hij spinde het als een grote overwinning. Nou, er was gewoon natuurlijk nog geen Twitter. Er was nog niet heel veel nieuws. Net alsof dat tegenwoordig helpt. Maar hij kon in ieder geval net doen alsof het wel een overwinning was. Ondanks het feit dat hij ging er met 40.000 mannen heen. 15.000 werden door de Britten en door de Ottomanen in de pan gehakt. En 15.000 stierven aan de pest. Nou, dan kom je maar met een klein legertje terug. Hij kwam niet eens met zijn leger terug. Hij zeilde in de nacht zelf terug. Hij verliet zijn leger. Hij liet het in de steek. Wat eigenlijk desertie is. Ja. Dus wat had daar ook voor veroordeeld kunnen worden. En waarom deed hij dat? Omdat hij erbij al zag hangen. Dus hij wilde niet aan het hoofd van een ragtag verloren leger terug. Dus hij kwam snel terug. Had allemaal kunstschatten meegenomen uit Egypte. Liet een prachtig servies maken over Egypte voor Josephine. En hij liet een heel groot schilderij maken. Hij wilde het verhaal controleren. Hij wilde het. En dat is hem ook gelukt. Ja. En toen presenteerde hij dus zijn terugkomst in Frankrijk van: ik, de grote generaal, heb de verworvenheden van de Franse revolutie naar Egypte gebracht. Ja. Tot aan de einde der aarde. Kijk eens, ik kom met buit beladen terug. Ja. En op dat schilderij liet hij zich dus ook als, toen was hij dus nog niet eens de baas. Nee. Toen liet hij zich al als koning van weleer portretteren. Iemand die een zieke gewonde aanraakt. Hè, met de royal touch, heel statig. Ja. Dat is eigenlijk een soort middeleeuws beeld. Ja. En met die mythevorming van ook al verlies je, ik ben nog steeds de koning. En nou ja, waar hij ook heel goed was. Dat is die afbeelding zou ik even op de ongelooflijke Insta zetten. Ja, die is heel mooi. En nog een ding, de mythe. En dat is ook, bij een mythe horen twee onderdelen. De held zelf. Ja. maar ook het volk dat hem aanbidt. Ja. En hij was heel goed in staat de mensen het gevoel te geven dat hij er voor het volk was. Ja. En dat is natuurlijk ook een onderdeel. Dus bij... Weet je wat Jezus geprobeerd heeft bij haar campagne? Ja, van, ik sta aan jouw kant. Ja, nou, wilde ze dat dus wel gelukt. Ja, ja. He, dus dat je dus erin slaagt mensen het gevoel te geven, ik ben een van jullie. Ja. Ik ben niet zo'n rare pipo met een pruik. Ik ben niet zo'n waardeloze, nutteloze aristocraat. Terwijl die natuurlijk stiekem wel van een lagere aristocratische familie was. Maar ik ben eentje van jullie. Mm-hmm. Was ook wel zo. Hij vocht ook echt mee. Ja. Hij was ook te midden van zijn mannen. Dat deed hij ook goed. Ja. En hij gaf zijn man het gevoel, ik ben er voor jullie. Terwijl hij miljoenen mannen als kanonnenvlees heeft vervoerd. Ja. Dus dat was helemaal niet zo. En toch hadden ze het gevoel. Echt 4 tot 6 miljoen of zo, geloof ik. 4 tot 6 miljoen doden. Ja. Wereldwijd, hè. Ja. Dus niet alleen in Europa, maar ook in Afrika, in mm-hmm. Amerika, mm-hmm. tot in Azië. En mensen namen het van hem aan. En ik ben ook benieuwd hoe jullie daarnaar kijken. Daar zat ik er ook over na te denken. Dus op jouw vraag, David, van waarom is hij nou zo'n mythe? Blijkbaar denken mensen dan wel van we willen brood en spelen, maar ze willen eigenlijk meer. Ja. Ze willen erkenning, ze willen gezien worden. Ja. Ja. En Napoleon gaf de mensen dood en ellende. Hij gaf ze geen brood en spelen, maar hij gaf ze gloire. Ja. Hij gaf ze victoire. Hij gaf ze eer en glorie. Ze werden gezien, ja. Ze deden er toe. En dat denk ik soms ook wel een beetje. Mensen willen gezien en erkend worden. En een verlosser. Ik denk dat de verklaring voor zijn populariteit, althans bij veel mensen, heel vals lijkt op de, zeg maar, hoe mensen over Romeinse keizers denken bijvoorbeeld. Of Caesar of zo. In feite kun je daar ook een gruwelijke brute... Caesar heeft echt zoveel mensen laten uitmoorden. Maar kon zijn eigen publiciteit genereren vanwege zijn boekjes over de Gallische Oorlog. En de rest is geschiedenis. Ja. Dus heel veel van die Romeinse keizers gaf precies hetzelfde voor. Ja. Nou, en Napoleon deed dat ook. Hè. Die gaf twee, die heeft toen hij generaal was, 2 kranten bedacht. Een krant voor het publiek thuis in Frankrijk. En Bulletin de Grande Armée voor zijn leger. Mm-hmm. En dat was zijn propagandakanaal. Ja. En alleen dat was ook toegestaan. Dus daar was hij ook. En hij identificeerde zich ook, hè, met Caesar. Dus hij identificeerde zich niet met de middeleeuwse vorsten, met de erfopvolging. Nee. Dat past natuurlijk ook niet. Dus hij brak daar doorheen. Ja, self-made man. En, dus toen hij zich liet kronen tot keizer, hij zette dus zelf zijn eigen kroon op het hoofd, dat ook een affront was. Dat hoorde de paus te doen, dat weet jij meer over. Nee. Daar heeft hij dus ook over nagedacht, hè, van hoe, als ik mij tot koning kroon, wat doe ik dan? Want dan kan ik mij eigenlijk niet tot koning kronen met Gods genade. Ja. Hè, want ik ben door de Franse Revolutie aan de macht geholpen en ik sta niet in de lijn van Gods gezalfde. Misschien is het goed om even ook een beetje een stapje terug te doen. Dat we even, want we horen nu best wel veel facetten uit het leven van Napoleon langskomen. Maar het is ook altijd wel prettig als je een beetje meegenomen wordt als luisteraar. Wat is dan precies een achtergrond? Er is al iets over gezegd. Ja. Dat is ook wel fascinerend, want hij is dus wel een beetje een outsider. Hij kwam uit Corsica, een eilandje wat bij Frankrijk hoorde. Het Venlo van Frankrijk in die tijd. Toen hij werd geboren was het ook nog maar net 1 jaar bij Frankrijk. Want het was eigenlijk van Genua. Hij had al die Italiaanse vorstendommetjes. Ja, ja. Het was dus net door Frankrijk ingelijfd. Ja. Het was echt een soort boerenachterlandje. En wij spreken over 1769, toch? 1769 is hij geboren. Toen hij 9 was, werd hij naar het vasteland, naar Frankrijk gestuurd door zijn moeder. Ja. Om een degelijke opleiding te volgen. En dat was op zich wel weer uitzonderlijk. Want gemiddelde Corsicaanse boerenjongetje had daar geen geld voor. Maar omdat er toch wel wat geld in zijn familie zat. Zijn voorouders kwamen uit Genua en Toscane en waren daar lage adel. Ja. Dus daarom konden ze hem naar de militaire academie sturen. School. En daar excelleerde hij. Dus, en dat is wel iets, dat moet je Napoleon wel gunnen. Hij schijnt best wel een wiskundig genie geweest te zijn. Hij kon heel goed rekenen, hij kon heel goed inschatten. Hij was heel erg geïnteresseerd in militaire theorievorming, wat toen nog helemaal niet zo gebruikelijk was. Hij las alles. Ja. Hij heeft ook later gezegd, alle manieren waarop ik mijn oorlogen, mijn veldslagen heb gewonnen, zijn niet nieuw. Die heb ik van Julius Caesar bijvoorbeeld, hè? Van de oude campagnes. En Hannibal natuurlijk. En Hannibal, en Scipio. Ze leven, het zijn bijna een beetje Beatrice de Graaf, Stefan Paas-achtige leessnelheden. Dat hij echt al vanaf jongs af aan 4 boeken per week. Hij las ook Plato, hij las Aristoteles, hij las dus over Caesar, hij las al die klassieken ook. Dus hij was wel echt heel slim. Leergierig. Ja, hij was leergierig, hij was heel erg slim. En had een moeder die hem ook in zijn nek zat. En hij heeft wel eens gezegd, het zijn de moeders uiteindelijk die de bestemming van het kind bepalen. Mm. En die moeder, als je die ook ziet, ook op schilderijen, dan word je een beetje bang voor haar. Ja? Josephine was ook doodbenauwd voor haar. Dat was een geduchte vrouw. Die vond er echt overal van alles van. Mm. En die heeft hem echt heel erg gepusht. Hij was haar tweede zoon. Mm. Maar dus Napoleon, die ging naar het vasteland en die maakte daar carrière. En dat is natuurlijk ook wel, hij had ook gewoon heel erg geluk. Want precies op dat moment was natuurlijk de leger en de carrièrevorming op achtergrond afgeschaft en kon je het op merite verdienen. Ja, de adel was inmiddels had kennis gemaakt met de guillotine. Even kort de sociale context. Hij zat natuurlijk op het kantelpunt van het Frankrijk van het... Van het revolutionaire Frankrijk. Bastille bestand. Ja. Precies, dus hij heeft nog, hij werd geboren in de tijd dat nog het Frankrijk van de zonnekoningen eigenlijk... Ja. Hè? Ja. Dus de koningen die... We kunnen ons allemaal wel die voorstelling maken. En in grote dat Frankrijk paleizen. Zou hij nooit generaal zijn geworden. Nee, want dan is het gewoon toebedeeld aan adel, et cetera. Ja. Toen kreeg je natuurlijk de Franse revolutie, 1789. De storming van de Bastille, opstand, de koning... En zijn gevolgen, heel veel mensen belanden uiteindelijk ook onder de guillotine. En daarna... Veel kansen promotie voor een jonge, ambitieuze officier. Ja, en dat soort gelegenheden heeft hij altijd weten te grijpen. Want in 1796 leek het er even op dat er een royalistische opstand zou uitbreken in Parijs. En dat het revolutionaire bewind, wat eigenlijk al in chaos was gestort... en Robespierre was zelf onder de guillotine geëindigd. En toen dachten ze... van de geschiedenis. Precies, dus ze dachten ze misschien... Er was behoefte aan nieuw bestuur... Ja, dus misschien komen die royals weer terug. Ja. En toen heeft Napoleon, die had dat door. Die zei, we moeten nu wel echt snel in actie komen. En die heeft een aantal hele zware kanonnen. Want hij was inmiddels bij de artillerie beland. Ja. Dat kwam dus omdat hij aanvankelijk niet meteen bij de cavalerie... of hoog te paard of in de marine. Maar infanterie vond hij te laag. Artillerie was voor hem net haalbaar. Ja, omdat het goed in wiskunde was. Ik bedoel, dan moet je goed in wiskunde zijn. Zeker, ook dat. En dat was hij dus. En hij heeft toen ook, en hij was ook heel handig in het gebruiken... van verschillende maten en vormen van kanonnen... Denk je van, wat doet dat er toe? Maar dat doet er dus echt heel veel toe. Ja. Het heeft gewoon een paar grote kanonnen laten opstellen... voor een aantal plaatsen in Parijs. Hè. En hij heeft gewoon 1400 royalisten laten... Met schroot. Tot schroot laten schieten. Ja. Nou, daarmee vestigde hij zijn naam. En toen kwam hij dus in dat directoire. En kort daarna... Het directoire is een soort bestuur eigenlijk. Toen waren ze nog met z'n vieren. En uiteindelijk in 1799, mede dankzij zijn broer en Barat... Dat directoire was niet zo succesvol, want de oorlogen gingen maar door. Frankrijk raakte failliet en er was niet één grote sterke leider. Nee. Dus overal gisten en gaarden het. En hij was ondertussen ook naar Egypte gegaan. Toen kwam hij terug uit Egypte. Toen zei Barat, nu moeten we opletten, want het gaat mis. En toen heeft Napoleon samen met zijn broer Lucien en Barras... die heeft toen eigenlijk gewoon de 500 man koppige conventie afgezet. Echt? En dat was een coup. Dat was eigenlijk was dat opnieuw een Romeinse oplossing. De Praetoriaanse oplossing. De militaire officier grijpt de macht. Ja, dan was het ideaal van die Franse revolutie... namelijk het volk gaat zelf besturen. En dan komt dan de directoire, et cetera. Dat bleek niet heel effectief. En Napoleon had zichzelf al goed genoeg gemanoeuvreerd... met fake news en zo, als winnaar. Ja. En hij was natuurlijk voor een deel ook echt een winnaar. Ja, en voor de rest Italiaanse campagne, zichzelf. Egypte, dat wist hij dus te spinnen. Ja. En dus maakt hij gebruik van dat gevoel van... er is behoefte aan een sterke leider die even orde op zaken gaat stellen. Ja. Ik ben een winnaar, het volk houdt van mij. Ja. Dus ik ga het doen. En dat deed hij ook nog eens een keer heel handig met een referendum. Ik wil geen parallel blijven trekken, maar ze zijn er. Gewoon angstig. Nee, maar echt. En dat eerste referendum wat Napoleon organiseerde... Ja. Dat was ook weer fake news. Ja. Hè? Want er waren 5 miljoen Fransen, zo weinig, die mochten stemmen. Daarvan kwamen er maar 1,5 miljoen opdagen. Maar zijn broers die spinden het zo en die zeiden... er zijn 3 miljoen mensen, die hebben van de 5 miljoen... nu voor Napoleon gestemd. Ja. En dat is natuurlijk ook een het hele... Het volk heeft gesproken. Het volk heeft gesproken, dus hij kon ook nog suggereren... dat hij een beetje democratisch... was. Zoveel kiezers mag je niet negeren. Zoveel kiezers mag je... Later, een paar jaar later, deed hij dat weer. En toen kreeg hij wel echt een overgrote meerderheid van de stemmen. En toen was het dus succesvol. Ja. En iemand als Joseph Fouché, dat vind ik ook fascinerend. Dat is een enorme, enge figuur. Ja. En die heeft het begrip uitgevonden, l'esprit public. Dus wat wij nu de publieke opinie noemen, dat bestond natuurlijk nog niet. En je moet nog even terugdenken. Ze kwamen uit de standensamenleving. Ja. Frankrijk kwam uit de standensamenleving. Dus dat was een samenleving die buitengewoon absolutistisch geregeerd werd. Zeker in Frankrijk. Dus natuurlijk was er aan de randen wel van alles mogelijk. En je had in de Nederlandse Republiek en ook in Duitsland... had je natuurlijk al wel boekdrukkunst, et cetera. Maar het idee dat je hier zo aan tafel kon zitten... en met elkaar een podcast kon maken, of hoe dat dan destijds ook heette... dat was niet zo. Er was geen publiek debat. Er was censuur. Dus publiek debat lag heel sterk aan banden. Ja. Met de Franse revolutie kwam die publieke opinie op. En Fouché zag wat voor een sterke macht dat was. Mm-hmm. Je zou kunnen zeggen, dankzij de publieke opinie is de Bastille gesneuveld. Een enorme rauwe politieke energie lag daar voor. Precies, en als je die weet te mennen, als je die weet te bespelen, dan heb je de macht. Dus niet meer de van God gegeven macht, maar de publieke opinie, l'esprit publiek aan je zijde. En hoe doe je dat dan? Het Parijse volk. Hoe doe je dat dan? Ja. Dat doe je door bulletins uit te geven, fausse nouvelle. Fouché is ook de uitvinder van de fausse nouvelle, zo heette dat toen. Fake news. Fake news, ja. En de uitvinder van de haute police, dat is de destijds de naam voor de geheime dienst. Ah. Dus wat hij deed, was hij ving overal geruchten en berichten en verslagen. Dus hij wist wat het volk dacht. Een beetje Maurice de Hond-achtig. Hè? Dus hij peilde wat het volk dacht. Hij manipuleerde. Ik blijf het noteren, deze parallel. Ja. Hij manipuleerde het ook. En Napoleon wist dat. En die deed dat ook. En daarom heeft Napoleon Fouché aan zijn zijde gehaald. En tot aan het laatste toe gehouden. En dat is ook wel heel slim van Napoleon. Hij was wiskundig, maar was ook psychologisch echt heel slim. Ja, het was natuurlijk een man met gaven. En hij had natuurlijk een enorme opdracht. Want wat je net zegt, de staatsstructuren lagen in puin. Er was oorlog van alle kanten. En wat natuurlijk ook een rol speelde was... door de Franse Revolutie was ook de band met de kerk volledig verwoest. Dat is ook een belangrijke. Want en toen een groot deel van het volk was wel gewoon katholiek. Nog steeds. Nou, dat is een hele belangrijke. Dan moest eigenlijk dus ook nog hij moest daar allerlei reparatiewerk verrichten. Wat is nou het religieuze element hiervan? Ja. Was hij zelf een religieus mens eigenlijk? Weet u dat? Stefan weet daar meer over dan ik. Maar ik wil even voorlezen wat Metternich van hem vond. Dus Metternich, dat was zijn Oostenrijkse nemesis. Dat was de buitenlandse minister, later kanselier van Oostenrijk, het Habsburgse Rijk. Ja, een grote vijand. Een van de grote vijanden na Napoleon. Trouwens ook al een tijd lang een bondgenoot. Ja. Uiteindelijk is Napoleon nog met de dochter van de Oostenrijkse keizer getrouwd. Maar Metternich, die kende Napoleon van nabij. Die heeft ook vaker met hem gesproken. En die was gefascineerd door de man. En die schrijft over Napoleon, heel interessant. Die zegt, Napoleon was niet a-religieus. Hij veroordeelde deïsme. Hij had het idee dat atheïsme niet kon bestaan. Hij zag zichzelf als christelijk en katholiek. En hij zag religie als de beste manier om de samenleving orde en structuur te geven en de mensen te besturen. Ja. Dus voor de handhaving van orde en werkelijke publieke rust heb je een moreel systeem nodig. En voor Napoleon was dat het katholicisme. Cultuur. Ja, ik denk dat je wel met enige vertrouwen kunt zeggen dat Napoleons werkelijke god orde was, maar dat het christendom daar een grote rol in speelde. En dat zal ongetwijfeld ook het enige religieus gevoel gepaard. We kunnen niet in zijn ziel kijken. Nee. Maar wat politiek interessanter is denk ik dat hij natuurlijk ook in conflict kwam met de paus. Ja. En dat was, kijk, Frankrijk was natuurlijk een katholiek land. En de Franse Revolutie heeft zich in eerste instantie erg antireligieus opgesteld. Er zijn grote moordpartijen geweest, in de Vendée onder andere. En veel katholieke afgeslachten. Ja, zeker. Heel veel. Priesters ook. En dus er was ook een verwoeste relatie met de kerk. In de veldtochten in Italië, dus in de 1790er jaren, komen de Franse legers in conflict met de pauselijke gebieden. Je moet weten dat de paus natuurlijk was niet alleen maar een geestelijke leider, was ook een politiek leider. Had ook gewoon een eigen staat, een eigen leger. Grote gebieden, ja. Die werden veroverd, als het ware, door de Franse generaals. Nou, ontstond van alles, maar met name generaal Berthier heeft dan in 1798, geloof ik, heeft hij de paus gevangen gezet. Pius de Zesde was dat. Toen is hij overleden in gevangenschap. Dus een beetje Pius de Zevende kreeg toen vervolgens de nieuwe paus. Die moesten voortdurend met Napoleon een dans doen om de macht. In zekere zin. En die moest dat politiek ook uitspelen. En dat probeerde hij te doen door Napoleon min of meer te vriend te houden. Daar had hij niet zoveel keuze in. En Napoleon had ook de paus nodig. Hè? Want hij heeft in 1802 de vrede van Amiens gesloten. Het was een einde van de revolutionaire oorlogen. Dus toen wilde Napoleon zowel met de aardse leiders als met de geestelijke leiders wilde die orde terug. Rust in de tent. Ja. Dus dat hij het katholische en geestelijke leider is dus betrekkelijk hier. Hè? Want het was ook een politiek leider. Dubbel. Dus het was die dubbele pet had de paus op. Maar goed, en uiteindelijk is dat, heeft dat geleid tot die beroemde scène in 1804. Toen Napoleon en Josephine als keizer en keizerin van Frankrijk gekroond moesten worden. Daar moest de paus bij zijn. Geweldige scène in die film trouwens. De paus komt daar aan. Een tiara van papier-mâché, want al zijn rijkdom was gestolen. Was gewoon door de Fransen geplunderd. Ook allerlei tiara's met edelstenen waren meegenomen. Tiara's, die pauselijke kroon. En had de gedachte van, ik ga nu die kroon op het hoofd van Napoleon zetten. Dat is een oud gebruik, hè, dat de paus dan zo'n keizer... Ja, dat is Karel de Grote. Daar hebben we het ook in de uitzending over de kroning van Charles over. De oude situatie, dat was de rol van de paus. En Napoleon pakt die kroon uit de handen van de paus en zet hem op zijn eigen hoofd. Hij paste niet eens goed aanvankelijk. Was niet eens goed. Hij moest echt even drukken. Maar dat is dus echt een kenmerkend moment. Hij kroont zichzelf. Ja, want het verhaal nog even over kronen nog even af te maken. In 1805, dus er zat ook allerlei beloften vast van Napoleon naar de paus toe. Onder andere een mooie schilderij door zijn hofschilder David. En hij kreeg ook een tiara, een nieuwe tiara. De paus. Waarin alle edelstenen waren verwerkt die de Fransen eerder gejat hadden van hem. En die tiara die is bewust te zwaar gemaakt en te klein. Dat was ook een soort vernedering. Hij paus kon hem niet dragen. De normale tiara was tussen de 1 en 2 kilo. Deze was 8, bijna 9 kilo. En hij was te klein gemaakt. Dus hij had er niet zo heel veel aan. Maar goed, die tiara is meegekomen naar Rome. En heeft nog een heel eigen leven geleid enzovoort. Hij wilde laten zien dat hij de baas was. Napoleon heeft op subtiele en minder subtiele laten merken wie hij de baas was op dat moment. Dat was duidelijk. Napoleon en de paus niet moest dat min of meer slikken. Ja. Misschien over die tiara. Dus die tiara die Napoleon in 1805 aan de paus liet schenken, die bevatte dus ook scènes erop gemaakt van Napoleons overwinning. Verheerlijking van Napoleon. Dus het werd er flink ingewreven bij de paus van wie hij op zijn hoofd moest zetten, als het ware. Ja. Schaamteloos. Goed, allerlei zelfverheerlijking. Dat heeft de paus later allemaal af laten slopen. Dat is allemaal later gebeurd en vervangen door bijbelteksten. Zoals Psalm 85, dat recht en vrede elkaar kussen enzovoort. Serieus? Allemaal keurige bijbeltekst over hoe gezag dient te zijn enzovoort. Dus daar heeft zich nog een hele subtiele symbolische prachtig oorlog verhaal afgespeeld. Maar dat geeft dus aan tot een hoeveel detail hij aan al dit soort propaganda dingen dacht. PR tot en met. Ja. Zelfs de paus moest op zijn hoofd hebben wat Napoleon verheerlijkt. En dat is dus het punt, hè, dat hij dus bij leven al aan mythevorming deed. Ja, en ook detail, oog voor detail. Ik begreep ook, hij was een dossiervreter. Dus hij wist ook gewoon heel veel over zijn... Hij was natuurlijk een generaal. En deskundigen zeggen, hij was een geniaal generaal. Met wat hij in zijn veldslagen deed. Hij was moderner. Hij bedacht nieuwe dingen. Wat hij met kanonnen deed, et cetera. Maar hij was dus ook bestuurlijk wel een factor van belang. Precies. En dat is vaak een reden waardoor mensen zeggen, ook in Nederland, ja, hij heeft zoveel hervormingen ingevoerd. Het was dus eigenlijk een verlicht vorst. Hij heeft de achternamen, het kadaster, de Code Napoleon, het strafrecht, het burgerlijk wetboek, dat heeft hij allemaal ingevoerd. En dat is ook zo. En dus daar wil ik ook niet aan afdoen. Tegelijkertijd bouwde dat voort op ontwikkelingen die bijvoorbeeld in Nederland al door de Bataafse Revolutie waren ingezet. He, dus het is niet zo dat hij dat allemaal zelf heeft verzonnen. Wat hij deed, hij eigende het zich toe. Hij noemt dan dus ook niet het nieuwe wetboek, noemt hij niet het nieuwe wetboek, dat noemt hij de Code Napoleon. Nee. Dat is ook alweer een voorbeeld daarvan. Dat je gewoon de wet geeft je gewoon je eigen naam. Ja. Terwijl die wet al in de making was. Maar hij deed dat, en dat is een punt waarop ik eigenlijk altijd wel hamer als je het hebt over Napoleon. Hij deed dat om zijn oorlogsmachine te steunen. En de reden dat hij Nederland eerst een koninkrijk liet worden, maar later inlijfde. Dus 1806 plaatste hij zijn broer op de troon daar, Lodewijk Napoleon, met de dochter van zijn eigen vrouw, Josephine. Dus zijn stiefdochter, ook een beetje raar. Hij moest al in de familie blijven, Hortense, de Beauharnais. En op andere tronen plaatste hij die andere broers en zussen. En dat deed hij om op die manier een eenheid te vormen. Om die landen te kunnen leegzuigen. Die moesten allerlei afdrachten, er werden accijns en belastingen geheven. De mannen werden opgeroepen. Dus de algemene dienstplicht heeft hij nog verder gecentraliseerd. En dat burgerlijk wetboek en het kadaster en die namen, dat was natuurlijk handig om te weten wie waar woonde. Dus dat was helemaal niet bedoeld om de burgers hun rechten te geven. Dat was bedoeld om die burgers een plicht voor Napoleon te laten doen. Dat begrepen tijdgenoten ook heel goed natuurlijk. Die begrepen dat heel goed. En toen Lodewijk Napoleon niet leverde, toen heeft hij Nederland gewoon ingeslikt. Hè? Dus 1810, 1813, het Nederland onderdeel. Hè? De inlijving in het Franse Keizerrijk. En dat zijn ook de jaren, vergelijkbaar met de jaren van de pest, dat de bevolking in Nederland krimpt. Nou, krimp van de bevolking vindt alleen maar plaats in situaties van echt grote nood. Ja, dus een sterfteoverschot. Oh ja. En dat was omdat de mensen geen eten meer hadden, omdat de mannen naar het front moesten. Omdat 1812, de veldtocht naar Moskou natuurlijk. Napoleon kneep ze af. En dat deed hij met de landen in Duitsland, Italië, Spanje deed hij dat ook. Uiteindelijk ging het hem om die eer en glorie op het slagveld. Maar dat zie je sowieso wel. Hè? Dat hij dan zeg maar in de laatste fase van zijn carrière begint hij veel meer te annexeren ook. In 1809 doet hij dat bij de pauselijke staten in feite. Ja. Die alles wat nog over is, wat de paus nog heeft, Wordt ook ingelijfd. Het doel van die militaire eer en glorie was legitimiteit voor zijn machtsuitoefening te vinden. Ja. Want als je niet van God gegeven bent, ja, als je niet door erfopvolging, ja, aan de macht bent gekomen, als je zelf weet hoe makkelijk hoofden op het hakblok kunnen rollen, dan weet je dat je alleen aan de macht blijft als je de publieke opinie aan je kant hebt. Ja. Want die kan zich ook tegen je keren. Daarom hield hij die in de gaten. Zeker. Maar die blijft aan jouw kant als je wint. Dus met, ja, andere woorden, hij had voortdurend overwinningen nodig. En als het aan de randen van zijn rijk ging gisten en garen, als mensen in opstand kwamen, moest hij wel expanderen, ja, ja, om daar eigenlijk weer rust in de tent. Dus, ja, je ziet dus dat empire, hè, dus een keizerrijk, ja, is geen rustig bezit. Keizers slapen zelden rustig. Precies, want, ja, je bent eigenlijk altijd met schermutseling of opstaan aan de randen van je rijk, ja, bezig. Dus hij had zijn rijk uitgebleekt de linker- en de rechterrijnoever. Polen heeft hij geprobeerd in te palmen en ze van alles te beloven. Maar hij wist dat als hij Polen heeft, dan staat hij aan de grens met Rusland. Ja. Ja. En Alexander de Eerste, dat is misschien wel zijn meest geduchte tegenstander geweest. Ja, dat was De jonge tsaar. En die liet zich niet inpakken. En ik vind dat. Hè, dus, en nog even terug naar die film. Ja, ja. In de film gaat het eigenlijk maar over twee personen: Napoleon en Josephine. Ja. Maar er is een derde persoon. Zijn vrouw. En later zijn minnares. En eigenlijk de enige die een beetje in die film ook een rol van betekenis heeft, is de tsaar, Alexander. En dat is wel historisch. Hm. Want dat was een man. Nou, die was wel aan Napoleon gewaagd. Het is toch goed om even te markeren. Uiteindelijk komen we natuurlijk bij Waterloo uit. Ja, als zijn laatste veldslag, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar wat hij in Rusland deed, was natuurlijk ook ontzettend belangrijk. Want daarvoor had hij natuurlijk heel veel overwinningen geboekt. Maar uiteindelijk kreeg hij natuurlijk die veldtocht naar Rusland. Ja, en waarom deed hij dat? Dat kwam omdat de tsaar zich niet langer aan het continentaal stelsel hield. Dus Napoleon had met de tsaar een afspraak. Ja, dus de handel met Engeland. Om de handel, ja, met Engeland te blokkeren en om eigenlijk een soort Europese binnenmarkt te creëren. Maar dan niet voor Europa, maar voor Napoleon. Ja. Hè? Dus een heleboel, er zijn ook mensen die zeggen Napoleon heeft de Europese integratie eigenlijk een zwengel gegeven. Ja, dat kan je dan eigenlijk ook zeggen. Hitler heeft snelwegen gebouwd, weet je wel? Dus dat heeft hij gedaan, maar voor zichzelf. Ja. En na de verloren slag bij Trafalgar was Napoleon op de zee niet de baas. Nee. Op het continent wel. Metternich heeft geprobeerd met hem daarover te praten. Ja. Ja, waarom beleger je nou die Duitse steden? Waarom ga je nou maar door met die vernietigingszucht en die vernietigingsdrang? Waarom kun je niet gewoon je in Frankrijk terugtrekken? Ja, dan heb je nog wat gebieden langs de linker Rijnoever en de rest laat je. En Metternich snapte dus niet waarom die miljoenen mensen moesten sneuvelen. Dus daarin was Metternich eigenlijk een 18e-eeuwse aristocraat. Dan was Napoleon niet. Nee. En die vroeg dus aan Metternich: maar waarom doen dan die mensenlevens er voor jou toe? Daar gaat het toch helemaal niet om? Nou, en toen je moet wist wat eieren breken om een omelet te bakken. Ja, en toen wist Metternich, er is geen mogelijkheid om met deze man nog een normale, rustige vrede te sluiten. Dus al die vorsten van Europa, die waren eigenlijk allemaal ook onderling met elkaar aan het vechten. Ja. Maar doordat Napoleon die totale oorlog op zo'n vernielzuchtige manier heeft gevoerd, heeft hij die andere landen aan elkaar gesleept. Maar Beatrice, wat zou dan het antwoord geweest zijn van Napoleon aan Metternich? Was er een ratio achter? Waarom moest hij dit nou doen? Had dat dan te maken dat hij het alleen zo betaalbaar kon houden? Of dat hij zo groot staat leger overeind kon houden? Misschien dus met die onzekerheid dat hij dacht, als ik nu toegeef en stop, en de oorlogsdynamiek eigenlijk tot stilstand breng, dan zal die dynamiek zich tegen mij keren. Dan ben ik niet meer legitiem. Dus dat is eigenlijk dun ijs en heel hard blijven schaatsen. Dat gevoel, anders zak je er doorheen. Ja, dat is een mooie. Dat is een prachtig beeld, Stefan. Dat is het, denk ik. Ik denk dat hij het dunne ijs niet vertrouwde. Ik denk ook dat hij daarin gelijk had. Als hij gewoon in Frankrijk zonder oorlog de baas had moeten zijn, dan had hij niet genoeg geld. Hij had dus chronisch ook geldgebrek. Had hij niet genoeg steun om die eer en glorie op te kloppen. Hij was voortdurend bezig met expansie en onderdrukking. Ja. Nou, je kunt ook zeggen natuurlijk, dat is wat je krijgt. Misschien als je een actief militair aan het hoofd van de regering zit, die denkt in militaire oplossingen. Ja, maar dat is mijn punt van Napoleon. Het was een militair despoot. Ja, militair despoot. Even goed voor de geschiedschrijving. Nadat hij terugkwam eigenlijk min of meer van die mislukte expeditie naar Moskou, Rusland. Hij werd uiteindelijk verbannen naar Elba. Ja, nou heb jij die film gezien en die springt van Moskou naar Elba. En daar zitten dus nog wel 2 jaar tussen. Hè? Ja. En dat laat die film een beetje weg. Dus die laat nog weg dat dus de geallieerden samenkomen en dan stuk voor stuk, stad voor stad, tot in Frankrijk Napoleon echt met heel veel bloed en zweet en tranen verslaan. Ja. En dan is Alexander als eerste in Parijs. En die doet dan iets, de Russische tsaar. En die doet dan iets waar de Britten en de Duitsers boos over zijn. Die verband Napoleon naar Elba. Maar Elba is veel te dichtbij. Ja. En Napoleon mag ook allerlei titels houden. Dat vinden ze eigenlijk een beetje de heerser van Elba. Wordt de heerser van Elba. Klein koninkje. Precies, en dat vinden dus de Britten en de Duitsers veel te gevaarlijk. En dat blijkt ook zo, want een paar maanden later, als zij nog aan het vergaderen zijn in Wenen, van hoe gaan we Europa nou weer een beetje netjes herordenen. Ja. komt hij op de ochtend van 7 maart. Metternich zit net aan zijn ontbijtje. En dan komt er een bode het nieuws brengen. Ja, Napoleon is geland in Zuid-Frankrijk. En dan trekt hij weer dus alle mannen naar zich toe. Ja, frappant dat meteen dus, ze aan toestromen. Ja, dat leger. Maar Schalk Nij, die belooft de herstelde vorst, de gerestaureerde vorst Lodewijk de 16e, belooft hij, ik ga naar Zuid-Frankrijk en ik breng Napoleon terug in een ijzeren kooi. Ja. En dan gaat hij naar Napoleon en dan staat hij voor hem. En dan zegt Napoleon, Michel, oude vriend van me. En dan omarmen ze elkaar en dan sluit hij zich bij Napoleon aan. En dat laat die film wel goed zien trouwens. Ja, want ik begreep dat zelfs die soldaten, die kregen de opdracht van, neem Napoleon te grazen, pakken. Maar veel van die soldaten kenden hem misschien nog. Hij was de grote Napoleon. Dus hij was hun generaal. Hij had mee. Hem bevorderd. Ja. Ze hadden aan zijn zijde gevochten. Ja. Dus hij was weer in ere hersteld. Hij had het weer voor het zeggen eigenlijk in Frankrijk. Maar je schetste al dat beeld van dat zijn vijanden verenigden zich. Ja. Dus de Engelsen, de Oostenrijkers, Pruisen, et cetera, die verenigden zich. En uiteindelijk kwam daar natuurlijk die ultieme slag. De laatste grote zevende coalitie, ja. Ik moet nog één ding vertellen waarom zij zo graag Napoleon nu echt helemaal wilden verslaan. 15 maart 1815 is er een heel bijzonder verdrag gesloten tussen al die geallieerden van de zevende coalitie. Het verdrag op de collectieve veiligheid. Het eerste collectieve veiligheidsverdrag in de geschiedenis van de wereld. Hey. En daarin werd gezegd, we stoppen niet als wij Napoleon militair hebben verslagen. We gaan ook nadat hij is verslagen door. En we blijven bij elkaar totdat we de vrede hebben hersteld. Dus het was een coalitie voor vredestijd. En in dat verdrag werd ook uitgesproken, en Napoleon verklaren wij tot iemand die buiten de menselijke beschaving staat. Okay. Dat is heel interessant. Hè? Dus voorheen. Buiten en dat was natuurlijk ook precies waar Napoleon bang voor was. Dat hij niet werd gerespecteerd. Ja. Maar dat was zijn eigen schuld. En een van de belangrijke redenen dat ze dat zeiden, outside the pale of humanity, werd er gezegd. De reden dat ze dat zeiden, hij had zijn kansen verspild om als een gerespecteerde collega-vorst te worden gezien, mede door een heel obscuur feitje. Hij heeft in 1804 de hertog van Enghien laten vermoorden. Okay. En dat hebben ze hem eigenlijk nog meer kwalijk genomen dan al die miljoenen soldaten verliezen. Want de hertog van Enghien was een troonopvolger. Oh nee. Ja, die zat gewoon in Duitsland. Die zat helemaal niet in Frankrijk. Toen heeft Napoleon, die heeft een soort commando-eenheid erop afgestuurd in de nacht. Die heeft die hertog gekidnapt, naar Frankrijk laten voeren en geëxecuteerd. Dat was oneervol. Dat deed je niet. Dat deed je niet. Nee. Dat als zo iemand op het open veld sterft, oké, weet je wel, in een veldslag. Maar dat jij een soort terroristische daad gaat uitvoeren. Ja. En een collega-vorst op zo'n laaghartige wijze vermoord, gewoon om je eigen troon veilig te stellen. Ja. Dat deed je niet. Dat is wel gek, want dan komen we uiteindelijk ook bij die laatste veldslag. Dat viel me ook op, dat hij gaat het eigenlijk opnemen als generaal van Frankrijk tegen al die vijandige legers die talrijker zijn. Engeland, de Pruisen, Oostenrijkers, noem maar op. En dan heb je ook zo'n moment dat Wellington, dus eigenlijk de generaal van de Britten, dus een beetje Napoleons evenknie wat dat betreft, die heeft de mogelijkheid om Napoleon al dood te maken, af te schieten, voordat de oorlog begint. Maar dat doet hij dan niet. Terwijl eigenlijk vanuit militair oogpunt een bizar idee. Dat je denkt, je kan gewoon de generaal uitschakelen. Dan is dat leger chaos. Hoeft al dat bloedvergieten niet plaats te vinden. Maar dat is dus niet 18e eeuws. Maar dat deed Napoleon ook niet. Dus hij deed het wel stiekem met die troonopvolger. Maar op het veld had Napoleon wel eergevoel, hoor. Dus als militaire generaal in het veld tegen zijn tegenstander was hij wel, dat was zijn militaire eer te na. Dus dat heeft Napoleon ook dat nooit deed gedaan. Hij gewoon niet. Nee, hij wilde gewoon op het veld wilde hij echt eerlijk winnen, zeg maar. En dat gebeurt natuurlijk niet bij Waterloo. Nee, en dat komt dat natuurlijk mede ook. Hij had dus iets van 70.000 troepen en de geallieerden die hadden de dubbele. Dus tegelijkertijd heeft Napoleon vaker. Hij heeft ook een van zijn eerste veldslagen 100 tegen 250.000. Dus het is niet dat hij dat niet kon. En zijn grote tactiek bij Waterloo bestond er toch uit om de Pruisen en de Britten afzonderlijk van elkaar te verslaan. Ja. En alles hing ervan af wat die elkaar konden vinden. Ja, Napoleon had een paar trucjes. Hè. Ja. Die wist altijd dus heel goed het terrein te gebruiken. Hij wist kanonnen goed in te zetten. En hij opereerde ook graag. Hij wist ook heel goed wat de zwakke plek van de tegenstander was. Dat was zijn manier van schaken. En dat zag hij dan als het scharnierpunt, het zwakke plek. En daar ging hij dan op. En dan ging hij vervolgens om die troepen heen. Ja. Dus dat was zijn tactiek. Alleen, dit was een veldslag tegen een generaal die ook zijn sporen had verdiend, Wellington. Ja. Die had zijn sporen verdiend. Eigenlijk al jaren daarvoor heeft hij stuk voor stuk al die Spaanse steden op de grootste generaals en maarschalken van Napoleon heroverd. Okay. Dus Wellington wist wat de tactiek was van Napoleons maarschalken. En Wellington had geduld. Wellington was een nog betere meester in het lezen van het terrein. Was geen artillerist, was een cavalerie, maar nog betere meester in het lezen van het terrein. En ze hadden gewoon meer troepen. Dus ja, als Wellington het goed speelde, hij schaakte met wit, kon hij winnen. En wat Wellington uiteindelijk heeft gered was de komst van Blücher en de Duitse troepen. En daar had Napoleon niet op gerekend. Die had maarschalk Grouchy. Je hebt t-shirtjes in Frankrijk. Oeh, Grouchy. Maar Grouchy kwam niet opdagen. Waar is die? Dus waar is die? Tegelijkertijd als Grouchy was komen opdagen, Napoleon had misschien toch weer het geflikt. Dan was er daarna wel een ander Waterloo gekomen. Dus hij had op een gegeven moment verloren. Uiteindelijk, hij moest toch oorlog voeren, hoe dan ook. En dat moest op een gegeven moment een keer fataal aflopen. Ja. Zeker die latere periode. Ja. Bij die. Je kunt niet altijd 6 gooien. Nee, precies. Nee, je misschien ook een beetje zichzelf voorbij gaan lopen. En een tegenstander van zijn eigen kaliber ontmoet. En dan denk je natuurlijk, hij komt om bij die slag van Waterloo. Want hij was ook wel iemand die, de film overdrijft dat, begreep ik van jou, Beatrice, en van andere historici. Maar hij was wel iemand die ook een beetje voorop liep. Nee, helemaal niet. Dat heeft hij in Toulon gedaan. Toen liep hij voorop, omdat en toen heeft hij ook in zijn dijbeen geschoten. Ja. Maar in dit soort grote veldslagen, geloof ik. In landspunt, precies. Maar in dit soort grote veldslagen zat hij. In Waterloo, in de film, zie je op een paard dat hij vooraan. Maar hij was niet van de cavalerie. Dat kon hij helemaal niet op die manier. Dat deed hij ook niet. Hij is toen opnieuw, net als eigenlijk in Rusland, snel gevlucht in zijn koets naar Frankrijk om te kijken of hij daar nog weer een ander leger bij elkaar kon. Hij wilde toch op het strijdveld sterven in principe? In principe wel, maar dat heeft hij niet gedaan. Okay. Dat is dus niet zo. Je past misschien bij de spin en bij de PR van ik wil als held op het slagveld. Ja, maar dat heeft hij steeds niet gedaan. Als hij de kans had, vluchten. Zeggen is één ding, maar natuurlijk het doen is weer het anders. Precies. Ja, dat is waar. En dan maakt ze niet weer de fout die. Dan zijn de Britten, niet de Russen, want die staan dan nog ergens anders. En dan zijn de Britten als eerste in de hoofdstad met de Pruisen samen. Maar omdat Wellington de generaal van Waterloo is, geldt die dan als de grote overwinnaar. En die wordt dan ook voorzitter van de geallieerde commissie die de boel daar bepaalt. En dan zeggen de Pruisen, schiet hem dood. En dan zegt Wellington, het zou niet goed staan in de geschiedenisboekjes als wij nu, nadat we hebben overwonnen, onze tegenstander gaan doodschieten. Dat is een beetje fair play. En dan zegt hij ik neem hem nu mee en we brengen hem naar Sint Helena. Napoleon denkt dan nog dat hij in de Cotswolds lekker ergens achter Oxford kan gaan wonen. Ja. En zegt, want de Britten vinden mij zo leuk. En in de film spreken Wellington en Napoleon. Ja. Maar dat is niet zo. Wellington heeft hem nooit willen spreken. Die heeft echt afstand gehouden. Maar dan Napoleon mag niet eens aan land. En dan wordt hij naar Sint Helena gebracht, waar hij dan op 5 echt mei... afgelegen eiland, waar je lege niet rots meer wegkomt. Ja. En die Britten gingen natuurlijk ook zelf bewaken. Dit gaat niet nog een keer van. Napoleon zal hier sterven. Ja, en daar sterft hij ook op 5 mei 1821. En daar kwam hij de kerk nog een keer tegen. Ja, hoe zat dat ook alweer? Even heel snel terug. Dus die gebieden van de paus kwamen terug in 1814-15 met de conferentie van Wenen. En de paus die zei toen van nadat Napoleon Sint Helena terechtgekomen was, we moeten hem eigenlijk vergeven. De man is geen bedreiging meer. En we moeten niet een soort bron van wrok hier laten ontstaan en misnoegen voor de Fransen. Toen is er een priester naar het eiland gegaan. Napoleon heeft zelf een volledige biecht afgegeven. Hij heeft ook aangegeven dat hij een trouwzoon van de kerk was. En alles geloofde wat de paus hem voorhield. En toen heeft hij de laatste sacramenten gekregen. Ja, in 1821 gestorven. Maar je weet wat zijn laatste woorden waren. De laatste woorden van Napoleon waren France, l'armée, tête de l'armée, Josephine. Dus Frankrijk, het leger, hoofd van het leger, Josephine. Ja, er zit geen god dat kerk geeft bij. Misschien wel aan hoe de man in elkaar zat. dat is wel duidelijk. En wat hem uiteindelijk bovenaan stond. Ja. Nou, dat is dus wel het punt met sterke leiders die al bij hun leven zo aan propaganda doen. Hoedje voor hen. Want ze hebben nooit het beste met jou of de burgers voor. Denken uiteindelijk alleen aan hun eigen eer en glorie. Ja. We zullen ons nu zorgvuldig waken voor parallellen met vandaag op dit moment. Totaal niet. Zijn niet aan de orde. Nee, dat blijft er ver weg van. Die laatste woorden van Napoleon, dat is misschien wel het grootste contrast, denk ik, van deze podcast ten opzichte van de film. In die film, natuurlijk, het gaat over de veldslagen, maar eigenlijk is het één groot liefdesdrama tussen Napoleon en Josephine, zijn vrouw, maar die hem ook weer bedriegt. Blijkbaar kunnen wij mannen. Romantiek. Napoleon was natuurlijk niet zo'n romantisch figuur. Het was echt een toxische relatie. Ja. Ze deden zo lelijk tegen elkaar. Maar denk, blijkbaar kunnen wij niet begrijpen dat iemand vecht om het vechten en dan moet dan weer een vrouw achter zitten, terwijl die het echt deed voor zijn eigen eer en glorie. Ook Josephine maakt hij ondergeschikt eraan. Hij verstootte haar toen ze hem geen kinderen kon baren. Maar klopt het nou dat hij in de film van Elba terugkomt omdat hij Josephine wilde zien, terwijl hij al een jaar dood was? Klopt. Dus dat is onzin. Dus die hele film, een aantal van die cruciale militaire schakelpunten, die koppelt de film aan Josephine. Die daar echt, dus hij komt terug uit Egypte omdat hij in de krant leest dat ze vreemd gaat. onzin. Mm-hmm. Hij komt terug uit Elba omdat hij verlangen heeft naar Josephine. Hij vertrekt op 30 mei naar Elba, 29 mei is al dood. Ja. Dat wist hij al. Hij verliest Waterloo omdat hij dan net heeft gehoord, komt hij in haar paleisje Malmaison aan en dan is dat paleisje leeg, zit Hortense bij de bed. Ook onzin, allemaal nooit gebeurd. En dan verliest hij Waterloo uit liefdesverdriet. Ja, dus Wellington heeft er helemaal niks mee te maken in de film. Het is en blijft Hollywood. Wel, ja. Vind je het wel een aanrader om te ja, gaan het is een, ja, sorry, hè, dus dit is mijn historische ja, pet. Snap ik. Ik zet nu even gewoon mijn menselijke pet. Het is smullen geblazen. Ja, ik vond het ook goed. Als je dus iets een beetje gevoel voor die tijd wil krijgen, dan is die wel echt fantastisch. Dat was een sfeerbeeld. Ja. Mijn favoriete scène was trouwens, ook historici walgen daarvan, maar dat hij een knoskogel door de piramide schiet. Door de piramide? Ja, dat vond hilarisch wat hij ook zei als regisseur. Van, ja, dat vind ik gewoon mooi, vind ik gewoon tof. Weet je wel. Het kon helemaal niet zo hoog, kunnen ze niet schieten. Zoek een hobby, zei hij tegen die ze hadden al gebrek aan munitie, dus zouden ze echt niet op bij de... Hij is er helemaal niet in de buurt geweest. Nee, het ziet er zo indrukwekkend uit. En, nou ja, als we nu, we zijn nu een beetje in sneltreinvaart, hè, door het leven van Napoleon gegaan. Je kan hier natuurlijk 8 afleveringen over maken. Zeker als je niet komt nu parallellen maakt met Wilders, ga je ook sneller mee. Maar goed, dank jullie wel. En tegen de luisteraar zeg ik ook hopelijk tot volgende week. Hoorde David Bogert in gesprek met historicus Beatrice de Graaf en theoloog Stefan Paas. Een uitgebreidere versie van dit gesprek en ruim 160 andere gesprekken kunt u terugluisteren via de ongelofelijke podcast. Dat is met dubbel O. Kan via de website van NPO Radio 1 of via uw favoriete podcast-app. Op deze zender nu De Wereld van BNNVARA, gepresenteerd door Rosa Wierda. Tot volgende week en voor nu een heel mooie nacht. NPO Radio 1. 1 uur.